बिना पैसे दुनिया का पैदल सफ़र, लेखक सतीश कुमार, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा, प्रस्तुत है भाग 19। हम ब्रांशवीग, हानोवर, डोर्टमेंड, डुसलडोर्फ, कोलोन आदि नगरों में होते हुए 15 जुलाई को पश्चिमी जर्मनी की राजधानी बोन पहुँचे। एक सप्ताह पहले ही हमने चांसलर श्री अडनावर को मुलाकात के लिए पत्र लिखा था और समय मांगा था। जिस तरह पूर्वी जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ हमने जर्मन समस्या के बारे में चर्चा की थी, उसी तरह हम पश्चिमी जर्मनी के सरकारी नेताओं के साथ भी चर्चा करना चाहते थे। इसलिए हम सीधे मार्च करते हुए चांसलर के दफ्तर पहुँचे। बहुत देर खड़े रहने पर उत्तर मिला, कल आओ। हम दूसरे दिन गए, फिर कहा गया कल आओ। तीसरे दिन उत्तर मिला, कुछ राजनैतिक कारणों से स्वयं चांसलर अथवा अन्य कोई उच्च अधिकारी हमसे भेंट नहीं कर सकेंगे। हम जिन जिन देशों में जाते थे उन सभी में आम जनता से तथा सरकार के सर्वोच्च व्यक्ति अथवा सरकारी तौर पर नियुक्त किसी जिम्मेदार व्यक्ति से मिलकर अपनी एक पक्षीय निःशस्त्रीकरण की मांग पेश करते तथा उनका उत्तर सुनते थे। परंतु इस देश की सरकार राजनैतिक कारणों से हमारी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं थी। हम करीब 100 मील का चक्कर खाकर सरकारी प्रतिनिधियों से मिलने के लिए बोन गए थे, पर कोई भी हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए 19 जुलाई को सवेरे 9 बजे से शाम को 6 बजे तक चांसलर श्री अडनावर के दफ्तर के सामने हमने प्रदर्शन करने का निश्चय किया। हम ठीक 9 बजे वहां पहुंचे। सरकार को और पुलिस को हमने इसकी सूचना पहले से ही दे दी थी। हमारे वहां पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही पुलिस आई। हम जो पर्चे बांट रहे थे उन्हें उसने जबरन छीन लिया। हमारे हाथ का प्लेकार्ड भी उसने छीन लिया, कुछ शांति साहित्य भी ले लिया। फिर उसने हमसे प्रदर्शन न करने के लिए कहा। हमने जवाब में कहा कि आप जो कुछ छीन कर ले जाना चाहते हैं भले ले जाइए, पर हम आज 5 बजे तक यहीं रहेंगे। इस तरह 5 बजे तक हम खाली हाथ बैठे रहे। हमने सोचा कि जो सरकार प्रतिदिन 5 करोड़ जर्मन मार्क सेना पर खर्च करती है उसके सामने अपनी मांग तो अवश्य रखेंगे। यदि वे हमसे मिलकर हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं तो प्रदर्शन द्वारा सुनाएंगे। इस देश की सरकार ने हमारी यात्रा के प्रति पूरी तरह उपेक्षा दिखाई। हमें पर्चे बांटते हुए पहली बार इसी देश की पुलिस ने रोका। एक बार हम कुछ सैनिकों के बीच पर्चे बांट रहे थे तो एक अधिकारी ने हाथ से पर्चों का बंडल छीनकर पर्चे फाड़ डाले। हम जब पर्चे बांटते थे तो हमारे हाथ का प्लेकार्ड देखकर कुछ लोग पर्चा लेने से इनकार भी कर देते थे। बहरहाल यह जर्मन सरकार की सहानुभूति थी कि हम गिरफ्तार नहीं किए गए। शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन संपन्न करके हमने बोन नगरी से विदा ली और बेल्जियम की तरफ चल पड़े। जर्मनी में हमारा अंतिम पड़ाव आखेन में था। आखिरी दिन की हमारी मेज़बान महिला ने बड़े प्रेम से हमारा आतिथ्य किया। औद्योगीकरण तथा आधुनिकता के परिणामों की चर्चा करती हुई यह बहन बोली, हमारे यहाँ के लोग विवाह को एक अनावश्यक भार मानने लगे हैं। 46% महिलाएँ और 51% पुरुष विवाह के प्रति उदासीन हैं। इनका ऐसा विचार है कि सुखी जीवन के लिए विवाह की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में अविवाहित स्त्रियों की संख्या 1 करोड़ के आसपास है। इस तरह से हमारी बातें चलती रहीं और जर्मनी का प्रवास पूरा हुआ। 24 जुलाई को जर्मनी की 60 दिन की यात्रा पूरी करके हमने बेल्जियम में प्रवेश किया। 90 लाख की जनसंख्या वाला यह छोटा सा देश है। सारा यूरोप ऐसे छोटे छोटे देशों का महाद्वीप है। हिंदुस्तान जैसे बड़े देश के निवासी को यूरोप के देश जिले या प्रांत जैसे ही मालूम देंगे। यूरोप को एक देश बनाकर नया संगठन खड़ा करने के लिए कुछ लोग आंदोलन चला रहे हैं। व्यापार आदि की दृष्टि से कुछ यूरोपियन देशों ने साझे का बाजार कॉमन मार्केट खड़ा किया है, फिर भी सारे यूरोप का एक संगठन अभी सपना ही है। बेल्जियम में भी भाषा का झगड़ा एक तीव्र विवाद का विषय था। फ्लेमिश भाषा बोलने वालों की यह शिकायत हमें बार बार सुनने को मिलती थी कि फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग उन पर आधिपत्य जमाना चाहते हैं, इसलिए राजकाज में दोनों भाषाओं को समान स्थान मिलना चाहिए। फ्रेंच भाषी बालून अल्पमत में हैं और फ्लेमिश भाषी बहुमत में, पर प्रत्येक फ्लेमिश भाषी फ्रेंच सीखता है। उधर फ्रेंच भाषी फ्लेमिश भाषा सीखते तो हैं ही नहीं, उल्टे वे फ्लेमिश को नीची नज़र से देखते हैं। हम बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स पहुँचे। यह एक सुंदर और खर्चीला शहर है। हम YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के भवन में ठहरे। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो ईसाई धर्म को मानने वाले युवकों की तरफ से चलती है। दुनिया भर में जगह जगह इस संस्था ने अपने भवन खड़े किए हैं, जहाँ पर यात्री लोग सस्ते में सुविधा के साथ ठहर सकते हैं। वैचारिक गोष्ठियाँ, मनोरंजन के कार्यक्रम इत्यादि का आयोजन भी इस संस्था की ओर से होता है। ब्रसेल्स में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री लियो कोलार्ड से हम मिले। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुछ वर्ष पहले गोवा के मामले में भारत की तरफ से वकालत की थी, पर हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उन्हें यह भी ज्ञात नहीं था कि गोवा को भारत ने सैनिक कार्रवाई द्वारा स्वतंत्र कर लिया है। जो सवाल संयुक्त राष्ट्र संघ में विवाद का विषय बना, उसके बारे में बेल्जियम की दो में से एक शासक पार्टी के अध्यक्ष और राज्य मंत्री श्री कोलार्ड को कुछ भी पता नहीं था। ब्रसेल्स में मोरिसा कोसिन नाम के भाई ने हमें बहुत मदद की। ये भाई बेल्जियम के तटस्थ शांति आंदोलन के प्राण हैं और विश्व नागरिक संस्था के प्रमुख संचालक हैं। श्री कोसिन के साथी तथा अणु निशस्त्रीकरण आंदोलन के अध्यक्ष श्री रेन डी मोट ने भी हमें उत्तम आतिथ्य प्रदान किया। श्री डी मोट यूँ तो वृद्ध हैं, पर हैं बहुत चुस्त और सक्रिय। पठन पाठन खूब करते हैं, छोटा मोटा सब काम खुद कर लेते हैं। अपना घर है, छोटा सा बगीचा भी है, खेलते हैं, धूप स्नान लेते हैं, आश्रम जीवन जैसा ही है। पियानो बजाने के बड़े शौकीन हैं, काम से थककर अक्सर पियानो पर उंगलियां थिरकाने लगते हैं। घर पर अकेले ही रहते हैं। पत्नी को बहुत दिन पहले तलाक दे दिया था, पर आज भी उसके साथ अच्छा संबंध रखते हैं। महीने में एकाध बार उसके यहाँ भोजन आदि भी कराते हैं। तलाक ले लेने के बाद भी मित्रों जैसा अच्छा बर्ताव रखने वाले पति पत्नी के यूरोप तथा अमेरिका में मुझे कई उदाहरण देखने को मिले। दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहता तो लोग समझ बूझ कर अलग हो जाते हैं। तलाक का अर्थ यह नहीं कि दोनों आपस में झगड़ते रहते हों। हम अनेक बार ऐसी महिलाओं व पुरुषों के साथ ठहरे जिन्होंने अपने पति या पत्नी से तलाक ले लिया था। तलाक के बाद भी वे अपने भूतपूर्व साथी के साथ अच्छे साथी जैसा संबंध रखते थे। दोनों का परस्पर मिलना जुलना, खाना पीना, घूमना फिरना इत्यादि चलता रहता था। मुझे ऐसा लगा कि यूरोप और अमेरिका में बड़ी संख्या में तलाक होते तो हैं, परंतु भारत की अपेक्षा वहाँ के लोगों का वैवाहिक जीवन कहीं अधिक सुखी है, क्योंकि उन पर मजबूरी का बंधन नहीं है। हमारे यहाँ जिस तरह से घुट घुट कर दाम्पत्य जीवन की गाड़ी खींची जाती है और मजबूरी का प्रेम निभाया जाता है, वैसा वहाँ नहीं चलता। विवाह केवल साथ रहने का समझौता नहीं, बल्कि प्रेम और हृदय का संबंध है। इसका दर्शन हमें कई बार हुआ। मजबूरी से प्रेम की गाड़ी खींचनी पड़े तो वह प्रेम नहीं, बंधन ही है। हम जिन दिनों ब्रसेल्स में थे, उन दिनों कांगो के तत्कालीन प्रधानमंत्री भी वहीं थे। बेल्जियम ने कांगो में जो साम्राज्यवादी नाटक खेला वह बेल्जियम के इतिहास पर एक कलंक ही है। अफ्रीका में यूरोप के देशों ने ऐसे खेल रचकर अपनी साम्राज्यवादी मनोवृत्ति का जो परिचय दिया उससे एशिया और अफ्रीका के लोगों के दिलों में यूरोप के लोगों के प्रति एक प्रकार का द्वेष और नफरत पैदा हुई है। यह स्थिति आज भी कायम है। अंगोला जैसे अफ्रीकी देश अभी भी साम्राज्यवादी पंजे के नाखूनों से लहूलुहान हो रहे हैं। स्वयं बेल्जियम के अनेक लोगों ने इस परिस्थिति के प्रति चिंता और असहमति प्रकट की और अपने देश की कांगो नीति का विरोध किया। बेल्जियम के आखिरी पड़ाव मोन्स में एक विचार गोष्ठी के युद्ध और शांति के प्रश्न पर बोलते हुए हम भारत और चीन के संघर्ष पर चर्चा कर रहे थे। भारत के सैनिक दृष्टि से पीछे हटने पर एक शांतिवादी ने टिप्पणी करते हुए कहा, थोड़ी पूंजी मालिक को भी खा जाती है, जिसके पास थोड़े से पैसे हों वह गरीब कहलाता है, पर एक भी पैसा जिसके पास नहीं, जिसने स्वेच्छा से पैसों का त्याग कर दिया है, ऐसा व्यक्ति बड़े से बड़े धनपति का भी सम्मान प्राप्त करता है। उसी तरह आज के आणविक युग में सेना का विसर्जन करने वाला देश बड़े से बड़े सैनिकवादी राष्ट्र का भी आदर प्राप्त करेगा। मोन्स नगर की हमारी यह गोष्ठी भारत चीन संबंधों पर केंद्रित रही। यूरोप के शांतिवादियों के सामने शांति का प्रश्न जिस तरह से उपस्थित है उस तरह से भारत के सामने शांति का प्रश्न नहीं था। भारत की धरती पर कोई बड़ा युद्ध भी नहीं लड़ा गया। अणु अस्त्र और रॉकेट भी भारत के पास नहीं, पर अब जब से चीन के साथ भारत का संघर्ष छिड़ा है और जब से चीन के पास अणुबम हो गया है तब से भारत के शांतिवादियों के सामने भी वे ही प्रश्न खड़े हो गए हैं जो यूरोप के शांतिवादियों के सामने हैं। गांधी का देश भारत इन प्रश्नों का सामना किस तरह करता है यह यूरोप के लोगों के लिए दिलचस्पी की बात है। एक तरफा निःशस्त्रीकरण सैद्धांतिक रूप से बड़ा आदर्श प्रतीत होता है। आए दिन रूस और अमेरिका का आह्वान करने वाले प्रस्ताव पास करके उन्हें एक तरफा निःशस्त्रीकरण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए निवेदन किया जाता है, पर प्रस्ताव करने वाले अनेक शांतिवादियों को इस बात की आशा नहीं है कि रूस या अमेरिका उनके प्रस्तावों की तरफ गंभीरता से दृष्टि भी डालेंगे। ऐसी दशा में एक तरफा निःशस्त्रीकरण की बात पर लोगों का विश्वास नहीं जमता। लेकिन भारत आज भी कोई असाधारण कदम उठा सकता है, ऐसा स्वप्न संसार भर के शांतिवादी लोग देखा करते हैं। किंतु आज की परिस्थिति में तो वह स्वप्न भी टूटता जा रहा है। भारत चीन की सीमा विवाद के बाद विदेशी आलोचकों की दृष्टि में भारत के लिए एक परीक्षा का अवसर उपस्थित हुआ है। इन विदेशी आलोचकों को हम तीन हिस्सों में बांटेंगे, अमेरिकी गुट, सोवियत गुट और तटस्थ लोग, जिनमें शांतिवादी आलोचक भी शामिल हैं। हमने अपनी विदेश यात्रा में देखा कि तीनों क्षेत्रों के अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में भारत की गृह नीति, विदेश नीति तथा सुरक्षा नीति के बारे में विभिन्न पहलुओं से आए दिन प्रचार प्रकट किए जाते हैं। अमेरिकी गुट की दिलचस्पी इस बात में है कि भारत कहीं कम्युनिस्ट कब्जे में न चला जाए। सोवियत गुट की दिलचस्पी इस बात में है कि भारत कहीं पूंजीवादी गुट में न शामिल हो जाए। तटस्थ और शांतिवादी आलोचकों की दृष्टि इन दोनों से भिन्न है। वे बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहे हैं कि अहिंसा की जो बुनियाद भारत में है, और नेहरू ने कल तक तटस्थता, शांति और अहिंसा के प्रवक्ता बनकर अन्य देशों को जो सलाह और उपदेश दिया है उसे आज भारत की सरकार, जनता तथा शांतिवादी तत्व किस तरह व्यवहार में उतारते हैं। यदि भारत का अहिंसावादी और शांतिवादी आंदोलन असफल हुआ तो इन शांतिवादी समालोचकों की मान्यता में विश्व के अंतर्राष्ट्रीय शांति आंदोलन की कमर झुक जाएगी। भारत की गरीबी का राक्षस, सामाजिक और आर्थिक विषमता, पाकिस्तान के साथ बिगड़े हुए संबंध और चीन के साथ संघर्ष, इन सबके साथ लड़ने के लिए भारत के पास क्या तैयारी है? एक अमेरिकी दैनिक पत्र ने यह प्रश्न उठाया था कि क्या भारत और चीन का मुकाबला सैनिक तैयारी से संभव है? लगभग 26 लाख सैनिकों की स्थायी फौज के अलावा 2,60,00,000 के करीब सिपाहियों की पुलिस के साथ चीन के पास दुनिया के किसी भी देश से बड़ी स्थल सेना है। इस तुलना में अमेरिका के पास भी 10 लाख सैनिकों से कम ही स्थायी फौजी ताकत है। 3,000 वायुयान, जिनमें अधिकांश जेट विमान हैं, और 1,00,000 सैनिकों की वायुसेना चीन ने तैयार की है। इस तरह चीन एक परिपूर्ण सैन्यवादी देश के रूप में खड़ा हो रहा है। उसने अणु अस्त्रों का निर्माण प्रारंभ कर दिया है और वह अगले 15 सालों में संसार को ध्वस्त कर सकने लायक अणु अस्त्रों का निर्माण भी कर लेगा। एक दूसरे अमेरिकी पत्रकार लॉरेंस बारेट का मत है कि 70 करोड़ की आबादी का ऐसा देश, जिसकी आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है, जो चारों तरफ कमज़ोर पड़ोसियों से घिरा हुआ है, जो दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों से तथा संयुक्त राष्ट्र संघ से उपेक्षित होकर अकेला पड़ा है और जहां के नेता अपने ही रंग में मतवाले हैं, अगर दुनिया को किसी आणविक युद्ध के खतरे में झोंक दे तो यह असंभव बात नहीं है। चाहे कोरिया युद्ध हो या दक्षिण वियतनाम, भारत के साथ का संघर्ष हो या दक्षिण पूर्वी एशिया का अन्य कोई संघर्ष, चाहे विदेशी मामले हो या घरेलू, चीन सरकार ने अपने देश के मनुष्यों के जीवन के प्रति सदैव अनादर दिखाया है और कितने चीनी मरे इस तथ्य की उपेक्षा की है। इसलिए क्या भारत भी चीन के साथ उसी होड़ में उतरना चाहता है? क्या वह कोई स्वस्थ होड़ है? क्या उस होड़ का कहीं अंत भी है? राष्ट्रपति केनेडी, जिन्होंने लाल चीन की सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता तक प्रदान नहीं की, भी लाल चीन के इरादों से सशंकित थे। उन्होंने कहा था कि सन 1970 तक लाल चीन अमेरिका के लिए दूसरे महायुद्ध के बाद सबसे बड़ी परेशानी बन जाएगा। पेरिस में भारतीय दूतावास के एक कार्यकर्ता ने कहा कि क्या चीन के रूप में नया अंगुलीमाल प्रकट हो रहा है, जो रूस, अमेरिका और भारत की दोस्ती को ठुकराता चला जा रहा है? मैंने हंसते हुए पूछा कि उस अंगुलीमाल को सामान्य मानव रूप से बदलने के लिए बुद्ध बनने को कौन तैयार है? तब उस कार्यकर्ता ने कहा कि बुद्ध निर्भय और निशस्त्र थे, पर वह तरीका राजनीति में व्यावहारिक नहीं है। हमें अंगुलीमाल का दमन शस्त्रों द्वारा करना होगा। तब मुझे याद आई एक फ्रेंच लेखक की बात, जिसने कहा था कि नेहरू के आदर्शों की चमक धुंधली पड़ रही है। तटस्थता, शांति और अहिंसा के सिद्धांत को अमल में लाकर किसी भी जटिल से जटिल समस्या को बातचीत द्वारा तथा शांतिपूर्ण तरीकों से निपटाने का नेहरू जी का सिद्धांत अमल में लाने के लिए उनके तंत्र की धार भोतरी होने लगी है। भारत के शासक भी सामान्य राजनीतिक बनते जा रहे हैं। वे वैसे ही कदम उठाते हैं जो कोई भी साधारण राजनेता उठा सकता है। यह आलोचना एक से अधिक बार मुझे सुनने को मिली। इस तरह से हमारे सामने भारत और चीन का प्रश्न तीव्रता के साथ उपस्थित होता था, क्योंकि हम स्वयं शांति और निशस्त्रीकरण की बात करते थे और ऐसे लोगों के संपर्क में अधिक आते थे जो इन प्रश्नों पर गहराई से चिंतन करते हैं। बेल्जियम जैसे छोटे से देश में भी गांधी की बात को समझने वाले लोगों की बड़ी जमात हमें मिली और इन प्रश्नों पर हमारी उनके साथ चर्चा हुई। 4 अगस्त का दिन बेल्जियम की इस संक्षिप्त यात्रा का अंतिम दिन था। 24 जुलाई से 4 अगस्त तक के इस समय में बेल्जियम की मनोरम धरती पर विहरण करते हुए हमने सदैव एक विशिष्ट आनंद का अनुभव किया। इस यात्रा का अंतिम दिन हमने श्री हाइनट दोर के साथ बिताया। कला के इस महान प्रेमी ने अपने घर को मानो कला संग्रहालय ही बना रखा है। मिट्टी के बर्तनों पर हाथ की कारीगरी का इतना सुंदर काम देखकर ऐसा लगा कि मशीनें कभी मनुष्य के हाथ की कला का मुकाबला नहीं कर सकती। आगे की कहानी भाग 20 में।